سورته بقره 233 نمبر آیات 273. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. للفقراء الذين سروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة بقرة سلور حسوا اول ایسا کس لیاتون او پائی کس باد توحیدو دویم ایسا کس باد رسالتو نہ اعتراضات دا یہودو دریم ایسا کی مضمون دا جہاد او دا جہاد دا فردر منازلو اون منزل کے دا مجاہد ٹریننگ لس صفات عزیب الاخلاق دویم کے دا ملک اصلاح سلورم کے دا کورنے اتل صحکام بیا دا امیر دا امیری دا فردر شرطونا سلورم ایسا شروعا پا بیان دین فافی سبیل اللہ ددرمی سپاری دلوم بیمہ دا آیات الکرسی دا آیات نمخ کے دو سوا سلور پنزو سم آیاتنا پائی کی مضمون دے انفافی سبیل اللہ چا خیراتو کئی مثالو نے بیان کلو دا خلقو چا خیراتو نکئی دا اللہ دا پارا چا زمنگ رب زمنگ نخوشال او رزاشی او دو مثال ندا خلقو چاگا مخلوق خوشالی د نمود خلقو د رضا د پاره یو عمل کوي اخیره غندای د اصحاب الغی د اصحاب روش مثال نه بیان کړم. اوس د زید زینا مخک آیاتونو کې ترغیب ورکو مال طیب تا چې مال خرج کې نو پاک مال الګوا پاک مال وګټا اوس وی چاله به ورکه مصارف خیم آغا چالنا چشپا و رضا پا پروتی او پا غبون مبتلائی او تا ویدا عجز دے غریب دے زان لکار کسب نکے ند دین و ند دنیا نا اوی پی جانا مسارف سی اصل مسارف د زکاة او د خیرات کم خالق دے یارا نی پی جانا راشا لگی اوی پی جانا چه کم قرآن واضح کری دی پا موصول و پسلے سرا عارف المعارف چه کله د یو سیس تعریف په موصول او سله سره وشي نو هغه اعرف المعارف وی هغه ډیر بهتر وی. للفقراء ذفارا د غریبانو خیراتونه ورکي ذفارا د غریبانو هغه غریبانو موصول او سرو فی سبیل الله سله موصول سله سره د فقراء بیان کې چې فقراء کم خلق دي نن خو اړیو ځان ته فقیر او غریب وی کلی متبر دے اموی ز غریبی ما قرضی دی روانه قرضی زم په ملک لګی دی د عمل د عمل غریب دی د کلولو سرمایدار دی د کی د کربونو والا خلق دی هغه غریب دی هغه زکات علی نا وی پی جنا للفقراء الذين فرض غریبانو عاکسانو سرو فی سبیل الله فقیر آغا چاہتاوی اسوأ من الحال دی مسکین نا یا مسکین اسوأ من الحال دی فقیر نا چی یو ٹیم یی او بل ٹیمو کرنے او مسکین چی دوارا ٹیمو نو کرنے یا مسکین چی یو ٹیمی او بل ٹیم نی او فقیر چی اشتیا اور سرنے او رشتیا دا فقیر دلتا کے چکو مانا دا فقیر دا دیسر اشتیا نی طلبا احسروا فی سبیل اللہ چاگر دا اللہ پا دین کی بنشیوی دی دا طلبا دی علماء دی مجاہدین دی کچن ایلال وزیفی رولا خوخ رکینا دا غسی ناس دی پوشی نو دا خلق دی نه دا یو ٹیم دا رک لگی او نا دا بل ٹیم دا رک لگی. للفقراء اللذین احسروا فی سبیل اللہ دا فارا دا غربانانو آگا کسانو چو بن کریشیوی دی پلا رد اللہ کے مراد تے طالب دے علم دے مراد تے غازی دے مراد تے مجاہد دے ام جہاد کے بسنگروں کے ناس تے کچاو لاغ سنگر تا او خیمه ته دروټه او د چیو د بو بندوبسو کو خټه را خدا کې دغه سي ناشته اگر کې پوه شي نو د دیو جنا دا لوی مقام دی چې دغه سي خلکو باندې مال خرچ کې مال ولګي طالب دې په جمعات کې ناشته مدرسه کې ناشته کې چړي وظیفه راولا خو خوري چا وظیفه ولا کني غریب دغه سي ناشته دو دوه روزو د یو ټیم خرچه دوه روزو سره نه چیزان لپی خرچو گی نو داس خلکو لا زکاة او داس خلکو لا خیرات بہتر دے پور کولو کے دا پارا دا غریبانا نو آجیبیا مازول امی دا پارا دا غربا کسانو او سرو فی سبیل اللہ چاہی بن کری شوی دی پلار دا اللہ کے لا استتیونا زربن فی الارد چاہی طاقت نرے سفر کولو پزمکا کے پدیزے امام تفسیر مراغی لیکلی دی چې په عوامو په خلکو لازم دی امداد د طالب العلم امداد د هغه عالم چې هغه په علم په کارونو کې مشغول دی هغه طالب العلم چې هغه په طالبګری کې مشغول دی سو پورې هغه د هغه نه فارغ شوی نه دی تر هغه پورې به د هغه سره تعاون او مرسته جاری ساتي ولی کته دا هغه سره مرستهونه کې دا غو ضرورتونه دي بيماريان دي هر قسمه حالات په انسان باندې راځي نو هغه به مجبور شي کار کسب ته نو چې مجبوریا دا هغه رااله په کسبونو راغې نو بیا دین ته اوسګاریږي انسان کله ټول بیا دین ته نو چې هغه ته دین ته فارغ کړي نو استاد هغه سره یې صدا او دا هغه ستاسو سره یې صدا پته پاغه خرچ کې مال لګي دا هر ضرورتونو د دنیا مناسب تاغه پوره کې نو الله تا تا ستا حاجتونو ضرورتونو پوره کې لګي حدیث کې ما کتر شو کړم کله چې یو انسان په پوره کولو د حاجتونو د خپل ورور مسلمان کې نو کان الله فی حاجته الله په امداد د حاجت داغه بند کړي چې کم هغه د خپل ورور مسلمان په امداد کړي نو دا چې خلکو ستاون کول امداد کول او سرو چې بنکړي شوی دی په لار د الله کې د کال کې چې ته یو روزه کې سلګې پیسې زکات او نو دا څه کړی نه زکات خو به سم مور کې دیلا علاوه د دینې سيزونو ورکوا هغه سيزونو ته ګوره جمع دی یخنی دا بستر نشتا کپلی نشتا پیزان نشتا سادن نشتا بنین نشتا داغی مناسب الاسباب برابر کا اول دے داغی مناسب الاسباب برابر کا داغی دے علم پر نسبت اغل کتابون برابر کا خرچو لور کا حسرو فی سبیل اللہ چبن کریشی دی پیار دا اللہ کے لاستتیونا زربن فی الارد چاغی طاقت نلری د سفر کولو پزمکا کے ولې موږ هم چې دې میدان ته وځو کنه او په دې اړه کې ګاډي ولګو یو ته ولګې یو دې ولګې دې ټوله ګاډیان ولګو موږ هم ولګو خو پیغامه سو ټوله خرڅې سو چاولې خرڅې سو سبزیانې خرڅې ټیک دا کار خو به وشي او کم کار چې تا کړې او ته کاو هغه ته نه پاتې شو نقصان نه شو نقصان شو کنه نو دا خلک دې ځون ته مو محتاج کوا وا تا خپل کار ته دین کا وروړه زپويګا کار پويګا الله بچره کارونه نو او چې ته معمولی اراده وکې الله به ډېر مهربان دی ها یا سبوم الجاهل اغنیا من الطاف ذکر لکه سوچ کوم چې په دې اړه کې داسې یو چیز بنئ چې خلکو روان کړي نه دي اوس هر مت کې چا کوشش کړي چې داسې په دې اړه کې نشتا دا دکان زو کوم چې زه کامیاب شم سبزیانی دی منڈی دی سبزی دارنگی مستری خانه دا ار قسم سپیر پارت دی ار قسم سیزونی دی کپلو مجینانو ار یو سیز نزس کلا سوچو که منچه ار یو سیز شتا خود قرآن درس او دو قرآن تعلیم دی بازار پر یادکی نشتا شتا نا الحمدللہ غطا من کلاو که چه سوک چاکی شوقی چاکی مینوی نو اغا خود پیسو کارو بار کئی منگی دا اللہ دا پارا کوا بس پرائیویٹ سکولونم دیا داغم چا کولاو کری دی چا سکولاو کری منگ دا اللہ کتاب کولاو کړی دی او د الله په پا کور کې هغه کولاو دی منګه پکې خایو چې څوک سټه مرضی نو هغه ته موږ تیار یو او هغه ته منګه خایو خوش ذکر سوچو کوم چې الحمدلله دا سیزم په دې کې شتا اوس کله منګه ټپ کو منګه هم دغه میدان ته وځو نو دې رب دې خبر خوش الله به چې تا خو زما درزا کول سي ستاره ما در کړو هغه دې بند ک ما پتا سره بند ک بیا وسکه سره دا کار نه با تبای طرف ته روانه او دم درسه چې کم خلکو کم کار پر خوده وي الله کارم ته غسره بیا او بلکې مزي کامیاب شي یا سبوم الجاهل اغنیا من تعفه نو دې خلکو سره تعاون کوي قران وای چاغه طاقت سفن لري پس مکه کې یا سبوهم الجاهل اغنیا من تعفه او ګمان کوي په دې باندې نا خبره جاهل په مقابل د عالم کې نه دی چې جاهل نه عالم بمي هغه وګومان کوي چې داغه د حال نه خبره ای جاهل نا خبره داغه د حالت نه د څه ګومان پې کوي اغنیا د مالدار ای چې دا ډېر معتبر دی سپینې جامې دی کولی واسکټ دی دا ټوپې دی رومان د طالبانو دا خو مزید داسې کمبلې اچي او داسې بسترې معتبر خلق دی سګومان پې کوي اغنیا د مالدارې من تعفف د وجد نسوال کولونا چاته خلو نوازې چرا کلس روپې پیغامش په پناره تیر کړی دا بچی مې وګیو دا نه وای زه سره تا ته مله ته وله خلو نو کولاو الله ته خلو لاسونو کولاو نسا والله د خزانو مالک هوته تا قران کې لوس ک لله خزائن السماوات الله ویلی دی چې زه خزانه نو مالا د میو خزانه راکا مالا د مالونو راکا چې په دنیا ورغوم زما حاجتونه تر سره کا الله اغنیا د مالدارې مینا تعفف د وجد نو سوال کولو نه دا طالبان خدا سي مستي دا مليان دا سي ریبه کوي یار سم مزید دی اره که چې مزید نو راځه کنه موږ سره خره کوئی کنه د مولیانو مزید تیار یو نو ظالمه تیار خو اعظم سره کینه تیار به خوړي نو اعظم دی خو خنه ده پیسو پس مې نه هغه نه کې اعظم خو رامي کې چې طالبانو مولیانو تیار و خوړه اعظم ته تیار موږ سره و خوړه تیار بدل ملاویږي اغنیا دا تیار را اغنیا د مالدار مینه تعف د وجد نو سوال کولو نه سوال لکه د خلکو نه پواز خلو تعرفهم پیجنې به تاغی لره پسیما هم په نه خداغی بانې نخې تا ته معلوم چې سا نه تر ماسپخی او مازیګه پورو جممات کې ناستې دغه نخ نه ده او سباپار نه کوې تجارت نه کوي خو دغه تجارت د دین کوي چې خلکو ته قرآ او سنت داس د کوي او غی تعریف هم بسیما هم پیژنې به تاغی لره بسیما هم په نه خداغی باندې ما دړې خلکو ته س کار کوې می دا کار وینا نور سکار کې مې نور ماته مقدم ملایوي کې چوه کوم نو یې اخر ها تسکم دی نه خوري مې اخر دا مرغان ته پوسه کې مرغان د کم دی نه خوري مرغان نه چاته پوس کوي تاسو کم دی نه خوري دی کې د خلکو سکار دی ها خزانو مالک لله خزائن السماوات لا اسالون الناس الحافا ته ته کار نه وي ته سکار کې ته نه کار نه بل کار هلکه بل سکاري د دنیا کار ته خلق کار وای او د دین کار ته خلق افیس کار وای او ته کار نه کار کنه څه کار کې الوغان کړه څه کار کې وګه کړه ته څه کار سمو نه بل څه کار ستا فورن وای یا ظالم طالب شو کړم بل څه کار یې څه وګه کړي بل څه کار یې څه غنم او شوتن او الوغان کړي دا مخلوق حالت ده یعنی د دین کار ته خلق کار د سن نه وای نو ویه دا بچی دې ملاسب سرکار کا سر تعلیم په وکدا په وکدا تعلیم نه کړي اغه سکولي تعلیم غني د سن تعلیم نه غني د تر سن تعلیم نه وي تر سن کار نه وي عجيبه مخلوق دې زکه الله د دې نه اغه علم واغسته ده دا تعلیم په وکا دا تعلیم بس وکي اغنیا من تعفف تعرفهم بسمائهم په جنبا ما تړې وې را ساونو خونو کرا دی تا نوکر نی میزو خوچت پی امانو بار نوکر سن سک سکی نوکر سکی نوکر میزو جمعات کی نوکر ندغه نو سرکاري پوس مېدا مال الله داسه پوس را کړې ده چې هغه سرکاري سي دا او سرکاري خو شپې ته کاله پوری زما ان شاء الله قبر کې مدا نوکری وي د دې اجر وي قیامت کې به مي دنیا کې به مي زما داسه نوکری ده تاربوم بسیماوم پی جنبت دیلرا پنا خدا غیبانی لا اسألون الناس الحافا چه سوال لکید خلقونا الحافا پواد خلبان دی الحافا دا تفسیر باللازم دی الحافا اصل که الحافا فیلی شی چاگ بلستن کولاو شی مانا پواد خلو چه خلی واد کلی راکی او راکی وما تنفقوا من خير حديث کې راځي من كنوز البر كتمان المصائب د خزانو د نیکو نزادا چې خپل مصیبت د خلکو نه پټ ساته موږ خلکو ته وایو چې موږ لاره کې ځکه کار قسم نو کومه او ته زما د خزانه څخه پوسکې بس الله ته پته ده چې زه څه کومه زه څه کم کار کومه تعرفهم بسیماهم نو د سنت د خلکو کار نه وي بسیماهم دا چې په بسر باندې کال یو نیم پروتي او بیماری دوايان مترازی او کار قسم نه کوي او بچي خو وخت یې لري دا کم قسم کوي را دا چاته پوس کړي چې اکسیډنټ شي خپل لاسونه مات شي د پلار او نو دیاري کوي نو مزدوري کوي نو دکان کوي او دا چې کټ کې پروتي وي او عذر دی نو دا عذر نو چې قران او سنت دې پرې غوړ تعرفهم بسیماهم په جنبت دیل را پنا خدا غیبانی لا اسألون الناس الحافا سوال لکی دخل کن الحافا پواز خلبان دی وما تنفقو من خیرین او آغا چه خرچ کوئی تاسو دس بیتر سیزنا پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ ذکر کئی چه د مخلوق دروازه دی پزان بند اکلا نو اللہ بدربان اخبر دروازه کولاو کی د مخلوق دروازه بند اکا سنگ چه قرآن بندی کری سورت فرقان یو آیت دے پائی کی اللہ د مخلوق دروازے پا خلقو بندی کردی چھے بندے کا لا یغلقون شیئن وهم یغلقون ولا یملکون لانفسهم ولا ضرر ولا حیاتا ولا نشورا پنزز اللہ شپگا شپاگ لا ذکر کئی پدغیو آیات کے وقتا کی سور جیدی ہوا شپاگ دروازے پا مخلوق پا زان باندی باندی ساتا یو دروازہ 24 گھنٹے کلاو دا اللہ دروازہ را چکلے تے والے سوخے تے والے سنگے تے والے نو آغا سے مناسب ہو رکئی لا سمدہ سے کی غلام آجزہ کی لا سمدہ آجزہ کی زماله رکشا پټ پټ سړې او کدو سوال کې خلک وایي کنه وایي الله دانه وایي چې زمانه عرب له سوال کې زرکشا نه چاجزي کې سور عاجزي الله ته وکړه او جړل الله وی زړه لاس تشنه پرې ده حدیث ته کنه نو چې ته یو کس ته وځاره کړي د مجاره هغه ربانه وی زړه سړي مکر مکر جن مکرونه کې وایي کنه وایي هغه نه خپه کې لا نو ول زغه نه سوال کې فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا دا چانه سوال وکا چا مهربان دي دا چانه سوال وکا چا خبير دي الرحمن فاسأل به خبيرا دو دوو نمونو د الله په منځ کې څه شي ذکر کا سوال رحمان دي ار چاله ورکه مهرباني عامه نو دا غنه سوال وکا ا راغنا سوالوکا خبيرا هغه خبردار دي سپه حالت چاو دي کمزور دي دي بي وسه دي د ذهن کار نه کوي او د صدا مناسب دي چې کم سوال لکي راغنا سوالوکا اوسته یو کس وی چا نه پیسي والی دي په دروغ ورته وي اوی زماله سه تو کبازي ایا اشتیا باندې نه پیسي والی شي دي او کړي بندوبست نشي چې سوال دې نه کړي کوته وي وی زماله یو روپي والا د دې عام خلکو ته هغه پہشان غړي او دا پتن چې رښتیا خلکو والے دي او سوال د عادت نه خو مجبور دي او الله په دې پویګلو چې پویګي هغه نه وکړه کنه چې نه پویګي هغه نه سن الله دې واس کړی او هغه ته خو لا اسالون الناس الحافا سوال نکې د خلکو نه په وازه خل باندې و ما تنفقو من خیر د لوګنه مول شو ګوره د یو مولا کم سه کم چې یو مولای نو دا غل لزره تنخاچ ته اوچت مولا به جداغه بل لزره تنخای لز نشته نه په جمعات کې او نه په مدرسه کې دین د دې شپږ یو او پاره کې الله دا غاغه ژوندۍ او دا غاغه بچو تیرې پوش او یو بل لوی سره دې په لګونو تنخابه لاګ نه سیوا تنخابه شپېتا او یا ز تنخابه او پای کې هغه چیږي وباسي پوش چیږي وباسي کنه وباسي وې په دې زما کار ځکه نه کیږي دا ګوره چې بجټ راځي نو څوک اړتارو نه کوي تنهاګانې کمې دي او تنهاګانې سیوا چرته یو مولا یو طالب چرته دا اړتالو نه کوي وز د ګار ډاکټران ارتاول نه کوي کله سازان ارتاول نه کوي کله واپدی ور ارتاول نه کوي کله بل محکمې ور کوي خو چرته مولا او طالب دا ارتال نه کوي چې زموږ پیسې کمی دي زموږ پیسې سیوا کوي چرته کړي ماشاءالله هغه د خلکو نو سوال نه کوي هغه چې کم کوي او کم سوال نه کوي خدای خپل پیشه ګرځیدل دا خو اصل حق پر علماء چې هغه وی دی لوایو الله تعالی نو وایي چې هغه ورکوولو والے دی او چې کله تنگ شوی غریب شوی او بے وس شوی د شپې پاسه ګلاله ته وځاړه او کله د دې نکټونو بیا ته وګوره لا یسالون الناس الحافا سوال نکې د خلکو نه موږ نه چیز ته راکې تاسو نه ورکې لا یسالون الناس الحافا سوال نکې د خلکو نه په وازه خلو تعرفهم وما تنفقوا من خيرين او هغه چې خرج کوي تاسو د څه بهتر چیز نه فإن الله بعليم بشک الله پاره پویا پاره پویږي کنه الذين استرغب ورکه انفاق ته چې خرچ وکا او په داسې کسانو خرچ وکا چې تاسو نه خې معلومی دي د قران او د سنت په علم زکولو خودلو کې لګیا دي نو اې دا ورکه کنه ا کسان چې خرچ کوي مالونه خپل د شپې او د ورځې پټ او کارا سدن پټ او کارا په هر حال کې په هر وخت کې خرچ کوي کله د شپې ورګي کله د ورځې ورګي کله ځان لیکي او لو ورګي فلهم اجرهم نو خاص هغه دا اجر دای دی په نذرب دای باندې او نه بویره په دې او نه بده غم جنشي حدیث کې راځي یو انسان دې چاغه مال خرج کړي ها مال خرج کړي دا الله د رضا د پاره چې زما رب زمانه رضا شي لو په هغه منفقینو خرج کوونکو باندې الله یو قسم فرشته مقرر کړی دي سال تلماخام پورې هغه فرشته اې د دعا غواړي اللهم اعط منفقن خلفا یا الله ورکه دې خیرات کوونکو زه دې غره بدلا اتازمې خوکا چې کله خرج کې پیسې بدله راځي چې کله خرج دې بند کو بس کو بیا تمامه کو چې راځي به دا الله وادي وي فرشتې دعا غواړي اللهم اعط يا الله ورکا دې خیرات کوونکو ته دې غره وز غره بدلا سنت ماخامه ماخامه تر سره نورې فرشتې مقرر دي يا الله ورکه دې خیرات کوونکو ته دې غره بدلا لګي ورسره دي الله او هغه لګي مستاپ دین لګي ځان سه یو روپې من پرې د خپل اوس مناسب ورکه پرې دا الله دې غره بدلا ورکا نو دنیا کیم در کئی او آخر کې دائی وزونو بدر کئی او چا سوکن نه خرچ کئی بخل کنجوسی ما خویزان کراولی نو دائی دا بارم دعا غواری اللہم آتی ممسکن تلفا یا اللہ ورکی دی بندون کی دا چستا پا دینی مال لگول بن کری ری سور کئولا ممس تلفن حلاکت اللہ مال حلاکا نبیا ڈاکٹران یو دا رنگ دا سشی تحصیلونو پا تانو تحصیلونو پا دیوان بیا اختی مانو تیروانی بیا آخیرو ازار والے بازی خلق خام اللذین زکوئی مال ور کئی زما پا دین بانے خرچو کئی اللذین آکرسان یا کنون ربا چخوی مال دا سود لا یقومون پا بنسی گیری لا کما یقوم اللذی یتخبتو شیطان من المس پا بنسی گی سود خوارا چو خوری مال د سود دی با پانسیگی د قبرونو نا محشر تا مگر پشان تا دا پاسی دو دا کس یتا خبت و شیطان من المس چو پریشان کری اغل را شیطانانو یا رسیدلی اغت شیطان یتخبطو شیطانو چه رسیدلی اغت شیطان من المسید وجد لیون توبنا دی لیونه کرلکا لیونه سلی چی گنا خودی کی کیازی نا سا کئی گنا پا بد حالتی پوی گنا کنا نو دارنگی اغا سدخوارمم اللہ پا دا سی حالت پاسی دا قبرنا اللہ دا منگ بچ کی حدیث کے رازی نبی علیہ السلام د معراج پښپا بره خطلو او جنت دوزخ او خلک او توغو نو سکسانو جداغي غټ غټ خېټه وي او چې او درې دلوا نبی او پرې وته دل او درې دینو شو نو نبی علیہ السلام ته پوز جبرئیل نه کوي منحو یار یا جبرئیل دا څوک دی جبرئیل او دا هغه خلک دی چې دنیا کې سود کاو سودی خور دا سود خاري دی پای کی وغټ غټ مارانی داغه په خېټو کې او اردن بدرانی خېټي چودره دې بني شي وداغه سود خور دي الله دې موږ د سود نه بچ کی ها سود دې ناکاره شي او نو خالق سود عام کوي ها اندر پړې کې سودونه کوي دا دې وجنا بشکد قالوا انما البيع مصر ربا بشکل لین دین په شانت د سود دې ګور څنګه چې سړې لین دین کوي په کټ یو شي په تاوان څو شي خرسي دکاندار هوګه کوي نو دا هم ګټه ده دا هم اصلین دین دي چاله یو لا ګروپې پیسې ورکوي ما ده په دې پیسې کال کې 10000 روپۍ راکوه نو دا خلین دین دي کړم یاش کې مزینې نه جواب واحل الله البيع وحرم الربا روا کړی الله لین دین او حرام کړی دې سود اغستل د شی په عوض اهو جایز دي او دا خو اغستل د شری بغیر وزا اهو تجارت دی کار کسب دی سبزیان دی منډیان دی سیزونه مخاوه پراتی توال پیسې ورکه او ټیک ده او دا پیسې ورکه او یک ګټه یو کتاوان خو زما بتاوا زما بتاوان دی زما بغټه ومن جاءه اسو چراغ تواز طرف طرف دا غنا فانتان منشری سودا فله ما سلف در پارا سره چمکه کړی دی هو منش شمخ کې د سکړي اغه د توبه و باسا او امر ال الله سود کړي سود ناکار ګناوه سود ناکار ګنا ده لکه چې یو انسان د خپل مور سره شپک دیر زلا سکي بدفعلی او زنا کوي چې څوک سود کوي خپل مور سره خلک بدفعلی کوي او سود خاره کوي سو سودخواری دی حدیث کرا جی تو سودخوارا امدغا سزا دا ها جی صحابو کرو وعمرو الاللہ او دادا فیصلہ اللہ تعوال دا ومن عاد و آسوک چراو گرزی اللہ آسوک چراو گرزی دا اروا والدی ستا چه ستی رواوی نفا اولائی کا ندا کسان اصحاب النار خاوندان دور دی هم دی بی فی یا پدی اوڑکے خالدو نمیشا سُتِ رواوی نو همیشه پر دې کې پراته جهنم کې یمحق الله الربا ذکر چې حلال او حرام او ته حلال وي او حرام حلال ګڼل کفر دې او کفر ته حلال ول کفر کول جهنم دې کنه دې ختم ای الله مال سود یمحق الله الربا ختمه مال د سود څنګه ختمي کیږي دا ګور سود څو پیسې سی واقعي سود سره پیسې سی واقعي خو هغه قرضه د باندې سی واقعي اوس موږ مل قرضه وګوره کړه په سودونو سم هتا ورسېدا سودي ځان لده اصل ځان لده او لا روانه ده کوم هتا ولا رسېږي چې چا قرضه په سود باندې وکړه دا مو جدا به ختم شي ته د مال به ختمه وي په اخر کې به دې ختمه الله وادي دي یمحق الله الربا ختمی الله مال د سود پورتکی الله خیرات برکتونو داغینا د سود پوجا ویور بی صدقات او زیات خیراتونا ایک لگه پیسی ونی 500 روپی دی سل روپی دی شل روپی دی خیرات اصل لی چالی ورکی پسینید نو اغا اللہ سیوا کئی دلا واللہ لا يحب کلا کفار نسیما او اللہ مینن کئی دا هر یوم منکر گنانگار سلام هر یو سودی هغه کفار دی هر یو سودی هغه سیم ګناګار دی هر یو سودی جهنمی دی هر یو سودی به د قبر نه پاسیږي پشان دلیونی ان الذين بشکا کسان چې مان وروړو مليو کني کو واقام صلات او پابندي وکړو دمانځو واتو زکات او ورک زکات دیل اجر دے دای پنیز رب دای بانی ولا خوف نبوی را پدای انو بدی غم جن شی یا سی خیرات کوا سند زان بچکا سود مال ما جمع کوا یا ایو هلذینا منو تقو اللہ اے مومنان و یریگ دا لانا وزرو ما بقی من الربا او پری دای حاغ معاملہ چی باقی وی دا سودنا دا سود معاملہ ختم کا کئے تاسو یقین کو انگی پسود بانے چدا کفر دے چدا ناروا دے کت ایمان پا اللہ روڑی خصول کاتا ختم کا کر فائل لم تفعلو وی خیر دے مرا و بینکی پیسی کی دا دور پسی سود برازی آوی دا خیر فلانے بینک دے دیکھ سود نہیں دا چاہوی دے دا ٹول و آڈٹ کم بینکی سٹیٹ بینک حاجار یو دا اعلان په پاکستان کې چې سوره بینکونه دي دا ټول اډډ او پروګرام څوک چري سٹیټ بینک هغه لوی بینک فایلم تفعلوا فازنوا بحرب من الله کچې تاسو نه کدا کار کم کار د سودونه شو فایلم تنتهو کچې تاسو نه شو د سودنا فازنوا بحرب من الله نو فازنوا بحرب من الله فازنوا نپوشه بحرب من الله په جنگ سره طرف از الله او پیغمبر د الله نه بحرب من الله ورسوله پوشه په جنگ طرف از الله او پیغمبر د الله نه وان توم اعلان جنگ د څوک سود کوي وان توم کتبو باس تاسو نو فلکم رو سوالکم نو تاسو لا سرنا دمال نستاسوری راسو المال ولا تظلمون تاسو جاتے مکوین ولا تظلمون و تاسو باز جاتے و نکلیشی و انکان رؤوس اموالکم و انکان زو حسرتین او کچرتوی دا قرضدار مقروض خاوند تنگ دستے چه تا چالا پیسی ورکری دی او اغا عجز دی غریب دی دیر قرض پی خطر دا او ٹیم پورا شوی دی نوازه ایرا تیم پورا شوه ده سنیشت افوانا زیرا تون الامه سرا نو انتظار ده داغه ده اصانوالی پوری وازه چه کلا ده پورکلی بیا بیرا که وینا بای زمان تیم پورا ده که نیر شدا کوله نو بیا با دوم نسیوارا که وان تصدقو خیر اللہ قوم او دا خیرات کول استاسو دو طول مال دا غوره دی استاسو دا پارا چیر تا خود زمان یو لاک روپای اغسر سنیشت دامن دا ماف کری دا الله په نوم باندې دا ډېر بهتر کار دی ان کنتم تعلمون کچ تاسو پوهیږئ پنجاب د کارونو معاف کول کوي نو غریبانان کوي معتبر او مالدار سره چې د اوس واسطه تعالی یو روپۍ نه معاف کوي یو روپۍ ډېر راکړه دا موه اجز ته سوال کوي ظاهر به زه ته شو زه به گزاره کوم او معتبر هغه ته نه صبر کوي اړو ته معافي کوي غریب صبر هم کوي وځلا وکي او معاف مو کی واتقو ويرګ يوم اند عذاب د رزنا چ تاسو واپس کولې شي پای ګل الله الا تا ثم توفا كل نفس بیا پرور کوي هر یو نفسه